listy przebojów trójki. Przed godziną piątą miejsce drugie Leo Czes, pierwszego teraz z trzeciego na pierwsze Dario Zawiałów i jeszcze Zielone Gramy. Tak było w ostatnim jak dotychczas notowaniu 1879 listy przebojów trójki. Polecamy i zapraszamy. Jutro w imieniu Marka i Piotra zbieramy głosy do południa, a później wieczorem w piątkowy wieczór cieszymy się kolejnym wydaniem listy przebojów. 5 minut po godzinie piątej. Witamy Państwa w nowym dniu. Przed nami czwartek, 8 lutego. Słońce obudzi się, jakby nie liczył, no już za niecałe 2 godziny. A będą rejony dziś, i to nie tylko takie lokalne, miejscami przejaśnienia rozpogodzenia, gdzie wyjrzy słońce. Więc liczymy nie tylko na pana synoptykę, ale także na to, co w kartce z kalendarza. A więc po 7 wzejdzie, zajdzie po 16.30. Dzień potrwa prawie 9,5 godziny. No i się uzbierało minutkę, dwie, ale zawsze już prawie 2 godziny. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku. Dziś imieniny Jana oraz Piotra, ale nie tylko, bo także Hieronima, państwo już podpowiadają, na świętego Hieronima jest deszcz albo gonima. No lepiej, żeby dziś nie było, bo za chwilkę pan synoptyk w prognozie pogody, no właśnie o tym, że miejscami możliwy przymrozek, a więc też i pewnie pojawi się gołoleć. 6 minut po godzinie piątej. Śniegu dostatek. Mrozu, proszę bardzo. Wisiał cień nad jego dolą. On był jak wilk nad własną zubą. Chudzi blask polarną zorzą. Oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej, nie zawróci rzeki biegu, nie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego. Ktoś by na szerokie wody miał. Weź jak woda tu wpłyn, wpłyn na mnie. Na szerokie wody mnie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę, bo grałem z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, wodą na młyn, bądź na mnie. Stąpał po ruchomych piaskach, przegapił swą ostatnią szansę. Ich stern za to już inne miasta zgubiły dom, ich duże bratnie. Nie zastąpi jej, a ona nie zastąpi jego nikim też. Musieli przez to przejść. A może był im, był pisany sztorm i wysłucha niebo zaniesionej dawno prośby. Na szerokie wody mnie weź, jak woda tu wpłyń, wpłyń na mnie. Na szerokie wody mnie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę, bo grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, z wodą na młyn, bądź na mnie, wpłyń na mnie. I ugaś, ugaś moją ranę, ugaś, ugaś, bo grałem z ogniem, z ogniem. Z ogniem i grałem. dziś też troszkę tego mrozu, nie tylko z samego rana, także w ciągu dnia. Na budziku 10 po 5. Wciąż napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś na wschodzie, w centrum i na południu pochmurno. Będzie padał śnieg w województwach podkarpackim i lubelskim. Miejscami opady marznące, powodujące goulać, a więc uważajmy. A w pozostałych regionach pogodnie. A to kto uważnie słuchał, jakie to pozostałe regiony, gdzie ma być pogodnie, słonecznie? Dobrze, na północy i na zachodzie, bardzo dobrze. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, choć w Bieszczadach porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. No a na termometrach, no teraz jeszcze z prefiksem takim bym powiedział prawie dwucyfrowym, ale w dzień ma być najniższa temperatura w najcieplejszym momencie dnia na Warmii i Mazurach. Tam -2, w większości regionów na północy i na wschodzie 0, -1, w centralnej części kraju również koło 0, koło -1 stopnia. Najwyższa temperatura na zachodzie, tam lekki plusik, +1. Z jednej strony dla narciarzy, z drugiej strony dla wszystkich, a niech będzie nawet nie marynarzy, a majtków pokładowych. Nazywali go marynarz, bo opaskę miał na oku. Na każdym stoku dziewczyna, dziewczyna na każdym stoku. Pochodzi spod Poznania, podobno umie wróżyć z kart. Panny rwie nawiązania, mężatki na długość nart. Cary z mokrego śniegu, ratakiem płynę do ciebie pod prąd. Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Nigdy się nie lękał biedy i się nie przejmował jutrem, a jego ratrak był kiedyś zwyczajnym rybackim kutrem. I woził dorsze i śledzie zimą i latem okrągły rok. Teraz jak nieraz przejedzie rybami, czuć cały stok. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Wszyscy w porcie odetchnęli, zwiał nim się zakończył sezon. Jeszcze się tam jak żagiel bieli jego czarny kombinezon. Odpłynął pod Ustrzyki i przez kobiety wpadł w kłopoty. Forsę z polowań na orczyki przehulał na antybiotyk. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Hej! Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Jeśli kiedyś go zobaczysz na ratraku w podłym świecie, to powiedz mu, że w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27 matek dzieciątku śpiewa do snu. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Hej! Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Hej! Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Autopromocja. Augustowskie noce zimą? A jakże? Krakowskie trio Hard Times i jego nagrania z albumu zatytułowanego 7. Najlepsza bluesowa płyta ubiegłego roku w wydaniu koncertowym. Na żywo z Augustowa. Zrób jeszcze krok, a zobaczysz, że nie jestem całkiem zły. Po czym wracasz znów do swoich innych sześciu żył. Transmisja koncertu w audycji Bielszy odcinek bluesa już dziś, tuż po 22. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Słuchajcie mnie wy, jakikolwiek wasz los, oto fala nadciąga, zaleje ten ląd. Więc zrozumcie, to koniec, potop zmiecie was stąd. Jeśli chcecie ocalić głowy, lepiej uczcie się pływać, bo pójdziecie na dno. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, prorocy z gazet i wiór, nie będzie pożytku już z waszych piór. Czućcie je, taka szansa nie powtórzy się znów. Nie szafujcie już swoim słowem. Kto dziś przegrał, jutro odniesie triumf. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, posłowie, uciszcie swój chór i nie tarasujcie już drzwi ani dróg. Bo kto stoi w miejscu, ten poczuje ból. Wszystko jest do bitwy gotowe. I polecą wam szyby i się skruszy wasz mur. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, rodzice, przemija wasz czas. Dajcie porwać się, albo jesteście bez szans. Synowie i córki nie słuchają już was. Świat nie myśli już jednakowo. Potępiacie to, czego nie pojmiecie i tak. Oto czasy nadchodzą nowe. Już znak został dany, już nowy ma sens. Wzwyż po frunie ten, co dziś leży jak śmieć. Z tyłu zostanie ten, co dziś szybko mknie. Bo dawny ład staje na głowie. Będzie ostatnim ten, co dziś pierwszy jest. Oto czasy nadchodzą nowe. Dylan.pl i Muniek Staszczyk. 17 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami z kraju i z zagranicy. No tak w oczywiście telegraficznym skrócie. Najpierw kraj. W ostatnim dniu posiedzenia Sejmu posłów czeka m.in. kilkugodzinny blok głosowań. Z kolei minister zdrowia spotka się dziś z lekarzami rezydentami. Rozmowy odbędą się po południu w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. To będzie już trzecie spotkanie szefa resortu zdrowia z przedstawicielami porozumienia rezydentów OZZL. Przypomnijmy, po ostatnich negocjacjach tydzień temu obie strony przyznały, że są rozbieżności, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Przypadający dziś tłusty czwartek otwiera ostatni tydzień karnawału. W tradycji to ostatni czwartek przed Wielkim Postem, który zaczyna się w środę popielcową 14 lutego w tym roku. Prezydent Andrzej Duda spotka się dziś w Seulu z prezydentem Korei Południowej Moon Jae-inem. Polska para prezydencka rozpoczyna dziś kilkudniową wizytę roboczą w tym państwie. No a mimo, że oficjalna uroczystość otwarcia zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu odbędzie się dopiero jutro wieczorem, rywalizacja sportowców już się rozpoczęła. Jako pierwsi do zmagań przystąpili zawodnicy w curlingu. Także dziś starty rozpoczną skoczkowie narciarscy, w tym reprezentacja Polski. O 13.30 czasu obowiązującego w Polsce początek kwalifikacji w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej. Weźmie w nich udział 4 Polaków. No a dodajmy, że najlepsza 50 wystartuje w konkursie w sobotę. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w południowo-koreańskim Pjongczangu potrwają 18 dni. 25 lutego odbędzie się ceremonia ich zamknięcia. Oczywiście na ten temat kilkukrotnie dziś wiele będziemy mówić w porannej audycji. Zapraszamy do trójki w serwisach sportowych i nie tylko. Polecamy i zapraszamy. 19 minut po godzinie 5. Pędzimy z muzycznym kalendarzem i wspominamy artystów, których już nie ma z nami. Tak dziś wspominamy w 28. rocznicę śmierci amerykańskiego piosenkarza i gitarzystę. W 1990 roku zmarł Del Sharon. I wonder. Delszanon w muzycznym kalendarzu i wspomnienie artysty w 28. rocznicę śmierci. 22 minuty po piątej. Przypominamy pozostałe, także te z historii muzyki, wydarzenia z 8 lutego. Równo 100 lat temu zmarł Louis Renault, francuski prawnik, laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1907 roku. 90 lat temu odbyła się pierwsza transmisja telewizyjna z Londynu do Nowego Jorku, dokonana przez Johna Lochiberta. 87 lat temu urodził się James Dean, amerykański aktor, zmarł w 1955 roku. Występował w głównych rolach w wielu filmach, m.in. Buntownik bez powodu. Był znany tylko z jednego obrazu na wschód od Edenu, stał się symbolem pokolenia rock'n'rolla. 70 lat temu urodził się ojciec Jan Góra, dominikanin, zasłynął z organizacji corocznych spotkań młodzieży na polach lednickich. Zmarł w 2015 roku. 60 lat temu zmarł Zbigniew Pronaszko, malarz, rzeźbiarz, scenograf, współzałożyciel ugrupowania Formiści Polscy. 23 lata temu zmarł Józef Maria Bocheński, dominikanin, wybitny filozof, jeden z najlepszych znawców logiki filozoficznej i najwybitniejszych nauczycieli filozofii. Przypomnijmy, że podczas II wojny światowej był kapelanem wojskowym, po wojnie osiadł w Szwajcarii, był rektorem Uniwersytetu Fryburskiego. W 2010 roku zmarł Krzysztof Skubiszewski, polityk, profesor prawa międzynarodowego, członek Polskiej Akademii Nauk, minister spraw zagranicznych w latach 1989-1993. W 8. rocznicę śmierci wspominamy profesora Krzysztofa Skubiszewskiego. A 5 lat temu zmarł Zbigniew Doda, szachista. W latach 60. i 70. należał do czołówki polskich szachistów. W muzycznym kalendarzu wspominamy w 13. rocznicę śmierci amerykańskiego muzyka jazzowego, wirtuoza organów Hammonda. W 2005 roku zmarł Jimmy Smith. Thank you. Jimmy Smith. Wspominamy tego amerykańskiego muzyka jazzowego, wirtuoza organów Hammonda w 13. rocznicę śmierci. Choć pan Wojtek wspominał w swojej książce koncert właśnie w Polsce z udziałem tego artysty. No, nazwijmy to, że historia związana z koncertem. Odsyłam do książki wspomnień właśnie koncertowych związanych z m.in. tym muzykiem, do książki pana Wojciecha Hammonda. 28 minut po godzinie 5. Troszkę wcześniej sięgniemy po prognozę pogody, ale w związku z tym, że sygnałów również od państwa jest kilka, tutaj zaczniemy właśnie od tej korespondencji pogodowej. Stawkę pan Piotr otwiera, który poczuł się wywołany do tablicy nagraniem w związku z tymi marynarzami, majtkami pokładowymi, bo pan Piotr pozdrawia z pokładu statku stojącego przy kaj w Lagos. Przy okazji raport pogodowy. Właśnie. Temperatura o poranku 28 stopni. No, dla tych, którzy to marzną w kraju. Ale pani Kasia jakoś niespecjalnie z tego powodu zasmucona, bo i przywołuje wspomnienia, że przecież kiedyś to było 20 stopni minus, nosy czerwone, spodnie przemoczone, rękawiczki, czapki, kurtki, wszystko mokre. Oj, bywało, bywało, tęskni się za saneczkami i za zimą. Ech, życie dorosłe, możemy sobie pofolgować jedynie co teraz, co to, chyba pączkami, tak mi się wydaje, może to jakaś rekompensata i pocieszenie. Słodkie, jakby nie było. Te słodkie życzenia od połowy duetu Stefcio i Tomcio, dziś Mielec i pan Stefan na nasłuchu. Kłaniamy się nisko. Dzień dobry, mówi także pan Tomek. Również informuje, że trzeba uważać na drogach, szczególnie południowej Polski. Tak, tak, ostrzegamy. Nie tylko mróz, ale przede wszystkim śnieg. Dosypało kolejna warstwa tego białego na drogach, więc myślę, warto wybrać się troszkę wcześniej do pracy. Te zabiegi kosmetyczne wokół auta jak najbardziej potrzebne. A ta biel, właściwie nie tylko w związku z lukrem na pączkach w tłusty czwartek, dziś się pojawi, ale także między innymi na drogach i chodnikach. Proszę szczególnie uważać. Adrem, dziś na wschodzie, w centrum i na południu pochmurno będzie padał śnieg. W województwach podkarpackim i lubelskim uwaga, bo miejscami mogą to być opady marznące, powodujące gołoleć. Na północy i na zachodzie dziś ma być pogodnie. Wiatr słaby i umiarkowany, choć w Bieszczadach porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie powoli rośnie, a na termometrach, no właściwie można powiedzieć, temperatura wyrównana. Do tych czerwonych nosów i do minus 20 sporo będzie brakowało, bo dziś od minus 2 na Warmii i Mazurach w większości regionów minus 1, 0, między innymi w centrum kraju, na południu i zachodzie do plus 1. No taka zima. Po 5.30 wracamy do muzycznego kalendarza. Kto może, robi głośniej. Asher on the 40. Nie 45, już nie, już teraz zmiana kodu na piątkę z przodu. Gitarzysta Corner Shop, Age in a Sin kończy 50 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Sygnały od Państwa, no rzecz jasna, także te dotyczące oczywiście wiadomej sprawy pojawiły się i to, powiem szczerze, bardzo niewygodne pytanie. Nie wiem, jak na nie odpowiedzieć. Najlepiej chyba także ten, może milczenie. A pytanie brzmi wprost. No, panie redaktorze, tam muzyczne, zapowiedzi godziną, maile mailami, mróz mrozem, pogodą, ale tak naprawdę to niech pan nie mydli nam oczu i niech pan powie, ile pan redaktor dzisiaj od rana wciągnął pączków. No to może tak odpowiem, że teraz przechodzimy do kolejnej daty w muzycznym kalendarzu, bo już za 25 minut szósta, a tamże Guy-Manuel de Monte-Cristo, muzyk francuski duetu Daft Punk, kończy 44 lata. No, prawie 44. Like the legend of the Phoenix, ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. And has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We've come too far. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. 44? Nie, no powiedziałem prawie, no to redaktor ma możliwości. Pan Robert zdaje się wie więcej niż ja, bo informuje, że budzik to ma trudne zadanie, bo redaktor Łukawski jest podobno dobry w te klocki. Nie tylko w trambambule, ale także rzecz jasna w... No właśnie, w to się jeszcze dzisiaj okaże, to się okaże. Daft Punk w muzycznym kalendarzu i urodzinowo, a kolejna data, no rzecz jasna, także ta urodzinowa. 48 lat kończy Dave Farrell, amerykański muzyk, basista zespołu Linkin Park. On to kończy, no właśnie, to już podbija stawkę. 48. I close both locks below the window. I close both blinds and turn away. Sometimes solutions aren't so simple. Sometimes goodbye's the only. Nowe kalendarium muzyczne. You must take the A train to go to Sugar Hill, way up in Harlem. If you miss the A train, you'll find it missed the quickest way to Harlem. Hurry, get on board, it's coming. Listen to those wheels are thrumming. On board, get on that A train. Soon you will be on Sugar Hill in Harlem. You must take that A train to go to Sugar Hill way up in Harlem. If you miss the A train, you'll find you've missed the quickest way to get to Harlem. Should say they love me too. Maybe I'll hit the shops on Old Fifth Avenue. I go sightseeing, I go see Miss Liberty. Wicked Brent and Legally Blonde. Hairspray those are my favorite place. New York starts spreading the news. Is this where I'm meant to be? Look around, there's so much to see in New York City. Maybe I'll even take the air train to go to Sugar Hill, way up in Harlem. Albo śpiewać. Z Niki Janowskiej, dzisiejszą solenizantką, kanadyjska piosenkarka jazz popowa, obchodzi urodziny. Składamy najlepsze życzenia. No a być może gdzieś w zaciszu auta, w drodze do pracy. Nie liczyć w kaloriach, a podawać liczbę godzin czytania. Jeden pączek to ponad 10 godzin czytania. O, to znacznie przyjemniejsze. To pani Ania i dodaje, że jeśli luty śnieżny, mroźny, spodziewaj się wczesnej wiosny. Czyżby to już? Za 14 minut będzie godzina 6. Pora na muzykę country. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Lone Star to zjawisko, właściwie można powiedzieć tajemnica. Człowiek bardzo tajemniczy, ale jednocześnie artysta wielu talentów. Można powiedzieć, że gdyby się zdecydował bardziej na bycie na przykład tłumaczem, czy grafikiem, czy architektem, to odnosiłby sukcesy poza muzyką. A tak to tkwi w muzyce country, a jednocześnie wykonuje wiele innych wspaniałych rzeczy. Jest tłumaczem z włoskiego, jest znawcą kina, jest tłumaczem kabinowym z języka angielskiego. No krótko mówiąc, po prostu tych talentów aż za wiele w jednym człowieku. Jego pierwszy wielki przebój, piosenka Radio, dostała się jako chyba jedyna piosenka country na listę przebojów trójki w latach 80. A my posłuchamy teraz późniejszej piosenki Lone Stara, Do Sein. Pojawiła się w stolicy nie wiadomo skąd. Z tym spojrzeniem w barwie nieba, spod tej burzy w barwie blond. Sądząc po walizce, to nie był jej dziewiczy rejs. To nie. Ta walizka jedna wie, ilu nie zagrzała miejsc. On miał głowę do biznesu, ale nie do bab. To też całkiem stracił głowę, kiedy na nią wpadł i wysłuchał bajeczki o jej doli, smutnej i złej. O jej, dać pół nieba jej chciała, ona spiała tirem do Sejm. Starła z niego forsę, honor i cześć. Spakowała tę walizkę, że lepiej mogła nieść. Na poboczu szosy machnęła tylko raz i w sekundę stanął tir, co właśnie miał trasę do Sejm. Do Sejm. Się zmówieniem, bo nie miała szkół, ale znała mowę ciała owiętego w dżinsy blue. On inwestował w nią mamonę, chciał za żonę, a wcale nie znał jej. O nie, nie przypuszczał, że ta ścira tak po prostu złapie tira do Sejm. Tą anielską buzią wzięła go na lep, jej makijaż dobrze kłamał, z ilu pieców jadła chleb. Powaliła go spojrzeniem, a był wielki i silny jak John Wayne. Oh yeah. On teraz leży tam i kona, a ona tirem do Sejm. Zdarła z niego forsę, honor i cześć. Spakowała tę walizkę, ledwie mogła nieść. Na poboczu szosy machnęła tylko raz i w sekundę stanął tir, co właśnie miał trasę do Sejm. Do Sejm. Z tej komedii romantycznej wynika lekcja ta. Nie głaszcz obcej suki, bo pokąsa cię jak psa. A jeśli chcesz odzyskać głowę i choć połowę forsy tej, to grzej. Tam gdzie polski biegun zimna i gdzie sprawa fajntynna, trafić nie powinna śladem tira do Sejm. Do Sejm. Do No i pan Tomek z Wolszczyzny też zdziwiony pisze, nie wiedziałem, że Sejny to takie country miasteczko. Ciąg dalszy. Spotkań z muzyką country z Korneliuszem Pacudą jutro o zwykłej porze polecamy, także przed godziną 6. No a przed nami, tak, to ten dzień w roku między środą a piątkiem zwanym tłustym. Ale pamiętajmy także o dzisiejszych ich solenizantach, dziś Hieronima, Jana oraz Piotra. Wszystkiego dobrego. Za 7 minut 6. A więc przyznam się z ręką na sercu. Ani jednego. Za 5 minut o 6 serwis po wiadomościach poranne zapraszamy i Marcin Łukawski. Bardzo serdecznie dziękujemy. Irena Dan, Piotr Łodej. No co, no słodkiego życzymy. Do jutra.